Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konu nasip olursa namazın kılınışı. Bir de vakit olursa inşallah namazın bir de tasavvuf açısından bazı sırları, esrarı. Geçen hafta konumuz Miraç'tı. Peygamberimizin Miraç'ı gidi. Bu akşam inşallah konu müminlerin miracı aslında. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Es-salatu miracül müminin. Namaz müminlerin miracı. Müminler elhamdülillah namaz ile ruhani miraca ulaşıyorlar. Yani insanın olgunluğu, ruhsal kemali namaza bağlıdır. Namazsız insan olgunlaşamaz. Ne kadar başka işte düzgün de olsa, başka hayırları da olsa, fakat namaz kılmayan bir kişinin ruhaniyeti tamamlanamaz. Bazı Müslüman kardeşlerimiz elhamdülillah namaza yeni başlıyorlar. Ya da bazıları namaza başlamak istiyorlar ama namazın nasıl kılacağını bilemiyor bazılar. Tabii olabilir. Belki ailesinde kılan da olmamıştır. İnşallah bu akşam namazın kılınışı nasıl kılınacak? Ne okunacak namazda? Konumuz bu inşallah Teala. Herkesin bildiği gibi namazın önce ön şartları var namazın. Yani hadesten taharet. Eğer abdesti yoksa abdest alması. Eğer gusül gerekiyorsa gusül abdestini alması. Sonra üstünde başında namaza engel olacak bir necaset. Yani dini açıdan bir pis madde varsa onun temizlenmesi, sonra farz namazı ise vakti beklemek ve namaza girmek elhamdülillah. Şimdi namaza gireceği zaman önce kıbleye dönülecek. Kıble Mekke'ye mükerremede bulunan Kabe'ye verilen isimdir. Dünyanın merkezidir. Dünyanın özü orasıdır. Bütün Müslümanlar oraya yönelirler. Bu namaz da farzdır. Ayağa kalkıldı. Kıbleye kişi yüzünü döndü. Bundan sonra sıra geliyor. Kılacağın namazın ne namaz olacağını niyetiyle belirlemesi. Niyet bir şeyi kastetmek demektir, amaçlamak demektir. Niyetin de asıl yeri kalptir. Yani kişi kalbinden ne yapacağını geçirecek. Mesela Allah için öğün namazının sünnetini kılacak, farzını kılacak. Yani bunu kalbinden geçirmesi. Diliyle tabii söyleyebilir. Niyet ettim. Allah rızası için mesela sabah namazının sünnetini kılmaya. Niyetten sonra araya dünya kelamı girmeyecek. Artık dünya ile ilgili bir kimseyle konuşmayacak. Dünya kelamı olmayacak. Orada bir işte meşgul olmayacak. Niyetten sonra sıra geliyor tekbir alıp namaza girmeye. Tekbir Allah Teala'yı büyüklemek demektir. Yani Allahu Ekber demektir. Niyetten sonra tekbir alacağı zaman erkekler. Hanımla erkek namazda bazı konuda hafif değişiyor. Okumada değil de bazı hareketlerde az bir farklılık var. erkek hanım arasında. Erkekler tekbir alacağı zaman iki elini kaldırırlar. Ellerin baş parmakları kulağın alt yumuşağına dokunacak, hafifçe dokunacak. Parmaklar ne açık ne fazla sıkacak. Parmaklar kendi halinde, avuç içleri kıbleye yönelecek ve baş parmakların uçları kulağına yumuşan hafif dokunacak. Buradan başlayacak. Allahu Ekber diye elini bağlayacak. Cemaatle kılarken tabi imam efendi, hoca efendi tekbir alır. Gündüz namazlarında Fatiha filan gizli okunduğu halde tekbir sessiz alınır her namazda cemaate kıldırırken. Tabi bunun hikmeti var. Hikmetin biri de şu, namazda eğer ama yani kör görmeyen kişi varsa namazda, tabi hocanın el kaldırdığını göremez. Bunun için hoca efendiler, imamlar sesli Allah'a bir tekbir alırlar ki ama da kör de evet hoca tekbir aldığına girer diye tekbir alır. Bir de namazda sağırlar olabilir. Şimdi hoca ne kadar tekbir alsa Allah'a ber diye bağırsa bile sağır kişi bunu duyamaz. O da ancak hocanın el kaldırını görür. Arka safta ise öndeki saftakilerin, cemaatin el kaldırını görür. Bu için tekbir alırken cemaatte hoca efendiler hem elini kaldırırlar tabii cemaatte ve tekbiri sessiz alırlar. İşte erkekler tekbir alacağı zamanlar önce elini kaldırırlar. Parmaklar kendi halinde, yani ne açık ne kapalı, çok fazla sıkacak kendi haline parmaklar. Baş parmaklar kulağın yumuşağına hafif dokunacak, avuçları kıbleye doğru bakacak. Allahu Ekber diye eller bağlanacak. Eller nasıl bağlanacak? Sağ elin baş parmağı ile küçük parmağı, iki parmağı sol elin bileğini kavrayacak. Demek ki sağ elin baş parmağı, küçük parmağı halka şeklinde sol elin bileğini kavrayacak. Üç parmak üstte olacak. Üstte olacak. Erkekler ellerini Hanefi mezhebinde göbeğin altından bağlayacaklar erkekler. Hanımlara gelince hanımların eli fazla kalkmayacak. Tabii kalkarsa ne olur? Başı açılabilir, şey yapabilir. Bunun için hanımlar dört mezhepte de ittifak ile elleri fazla kaldırmayacaklar. Hanımlar ellerini göğüs yüzden kaldıracaklar. Hanımların parmak uçları, ellerin parmak uçları omuz hizasına kadar gelecek. Bu şekilde Allah'a verecekler, el bağlayacaklar. Hanımlar baş parmağı ile küçük parmağını halka yapıp sol bileğini kavramayacaklar, yapmayacaklar. Hanımlar sağ elini sol elinde düz koyacaklar. Koyacaklar ve göğüs hizasına koyacaklar hanımlar. Aşağı inmeyecekler, göbeğine aşağı inmeyecekler. Hemen göğüs altına koyacaklar hanımlar, düz olarak elini koyacaklar. Allahu Ekber diye tekbir alındığı anda namaza girilmiş oluyor. Ve namazın yasakları başlıyor. Nedir bunlar? Sağa sola bakılmama, dünya kelamı konuşmama, pek zorunda kalmayınca aksırıp öksürmeme, ah uh yapmama gibi namaz yasakları başlıyor. Tekbir alındı, el bağlandı. Kişi yalnız kıldığını kabul edelim. Erkek olsun, hanım olsun. Ne yapacak şimdi namazda? El bağladıktan sonra önce Sübhaneke duasını okuyacak. Eûzü besmele çekmeden Erbaa'dan sonra önce Sübhaneke duasını okuyacak. Aslında bu dua değil de bunda tesbih, hamd, tehlil vardır. Halk arasında buna bu isim verilmiştir, Sübhaneke duası diye. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük. Bu kadar. Bir de tabi bunun içinde kısa bir anlamı tekbirinde bunun da. Çok kısa. Özün özü yapmam gerekiyor. Ancak bir sohbete sığdırır namazı inşallah. Şimdi tekbirde Allahu Ekber diyoruz. Yani en büyük Allah'tır Celle Celaluhu. En büyük Allah'tır. Bu tabi tekbir çok önemli. Bu tekbiri ne kadar güzel alsak ve onda Allah'ın büyüklüğünü hatırlasak o kadar kişi namaza güzel bir hale girmiş olur. İmamı Süreverdi Hazretleri buyuruyor. Şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki diyor. Tabii kendim demiyor da öyle demesi gerekiyor tevazu olarak. Öyle insanlar var ki diyor. Yani Allah'ın bir sevgili kulları, Allah'ın dostları var ki diyor. Allahu Ekber diye tekbir aldığı zaman Allah'ın büyüklüğü, azameti onların sadrında, göğsünde, göğüs fezasında o kadar diye bir nurlanır ki Allah'ın bir azameti bunların o anda kalbinde, bunların o anda göğsünde Allah'tan başka ne varsa hepsi küçülür, küçülür, küçülür. Çöldeki bir hardal tanesi gibi olur böyle. Allah'tan başka ne varsa diyor. Dünya, gökler, ay, güneş, yıldızlar ne varsa bütün bunlar o kadar diyor küçülür, küçülür, küçülür. Çöldeki bir hardal tanesi yani mercimek tanesi de küçülür diyor. Onu atar kalbinden yalnız Allah ile huzurda kalır buyuruyor böylece. İşte Allah-u Ekber bu demektir böylece. Anlamı Allah-u Ekber deyince dilimiz o anda Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudreti, rububiyeti, mülk onun, o yaratma kainatı düşünerek tekbir alınacak. Sonra gelelim Sübhaneke'ye gelelim. Bunda tesbih var, hamd var, Allah azameti var ve sonunda tevhid var bunda. Allah'ım seni tesbih ederim. Hamdinle beraber ve bihamdik buradaki bağ ilsak için ya Rabbi sana hamd ederim. Seni övgünle, seni medhinle ya Rabbi. Yani hamd sen layıksın ya Rabbi. Seni tesbih tenzih ederim. Tabi tesbih anlamı çok geniş. Allah-u Teala'yı her noksan sıfatından tenzih eder Allah-u Teala'yı. Yani Allah her şeyi görür, bir kudret sahibi Mevlamız. Ve Teala ceddük. Azametin ne yücedir ya Rabbi. Ve la ilahe gayrük. Burada gayrüke aslında tabi durunca cizim vardır. Gayrük denir. Yani senden başka ilah yoktur. Bilhassa bu da gayrük çok önemli böyle. Yani garike bu ke zamirdir. Sen anlamına geliyor. Yani burada kul Allah o zaman gidin artık bilincine eriyor. Böyle diyor. Ve la ilahe gayrük. Senden başka ilah yok. Sensin beni yaradanım. Sensin mabudum. Şimdi burada el bağlı. Tabii el bağlamanın hikmeti var şimdi burada. Sol el altta, sağ el üstte. Bunun da tabi çok hikmetleri var. Hikmetin biri şu, sürekli sağ hakkı temsil eder. Sol batılı eder. Sağ ruhu temsil eder, sol şeytan temsil eder. Şimdi burada sağ elin üstte konması, gelmesi, ruhun nefse üstünlüğünü, galibesinin sağlam anlamına geliyor. Yani namaza gelen kişi elhamdülillah nefsini aşmış. Nefis istemez namaz kılmak. Tembelliği ister, başıboşluk ister nefis. Nefis tamamen serseri hayat ister nefis. Sorumsuz yaşam ister nefis. Ama tabii sonda mutlaka bir mahşer çekilecek. Ama nefis bunu düşünemez. İşte sağ elin sol üzerine konması ruhun nefsi hakimiyeti. Yine namazda kişi durduğu zaman da şeytan yine içimizden gitmez muhtemelen kardeşlerim. Ayrılmaz şeytan. Kalbimizin sağ kapağında melek vardır. O bizi çok sever. Acır bizi. Bize sürekli ilham vermek ister. Ama kalp onu duyamaz tabii. Neden? Gafletten. Kalbin sol kapağında da şeytan vardır. O da bizi kötü yola sevk etmek ister. İşte burada bir ruh nefis. Yani melek şeytan dengesi de var şimdi burada. Kul elini bağladı. Allah'a yöneldi. Yöneldi. Ruhaniyetini devam ettirebilse kişi, melek ona yardım eder namazda. Tatlı bir fiil almaya başlar. Eğer ki ruhaniyetini devam ettiremese, şeytaniyeti üstün gelirse, Allah korusun, tabi namaz onu sıkar da, daraltır da. Bunun için Sübhaneke'den sonra Allah Teala'ya, Celle Şanlı Mevlamıza şeytandan burada sığınmak gerekiyor. Çünkü şeytan görünmeyen düşman. Daha tehlikeli. Sinsi düşman. İnsanın canından vuruyor. Kalbin kişiyi vuruyor. Bunun için burada istiaze deniyor. Ne yapıyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytanirracim diyoruz burada. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim. Eûzü billâhi. Ben Allah'a sığınıyorum. Kimden? Mineşşeytanirracim. O rejim olunan, Allah'ın rahmetten kovulan, lanetlenen şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Anlamında. Yani ya Rabbi sen beni koru ya Rabbi. Bu namazında şeytan beni oyalamasın ya Rabbi. Bana üstüne gelmesin kalbime derken burada kul Allah-u Teala'ya sığınıyor. Elhamdülillah Allah sığınır burada. Sonra kıraat. Bu tekbir almak farzdır. Allah'a beraber tekbir almak farzdır. Ve farz namazları ile vacip namazlarda vitir namazı, bayram namazı gibi bu tekbiri ayakta almak da farzdır. Eğer bir kişi farz namazı kılacağı zaman biraz rahatsız olabilir, baş dönebilir ama bu tekbiri ayakta alacak kadar gücü varsa tekbiri ayakta alır. Eğer fazla duramıyorsa sonra oturur. Ayakta alması farzdır buna. Eğer elleri kalkmasa ne yapacak? Bir gün bir camiye gittim namazdan sonra. Geç cemaate kaçırmıştım. Namaz kılacağım. Baktım biri tekbir alırken eğildi, rükû eğil gibi eğildi. Tekbir aldı. Su ellerini bıraktı, doğruldu. Anladım ki elinde bir özür var herhalde. Sonra bekledim, namazı bitirdim, sordum. Dedim, niye böyle yapıyorsun? Dedim, tekbir alırken eğildin, rükû eğildin. Ellerim kalkmıyor dedi. Ellerim kalkmıyor onun için dedi. Bu tabi namazı olmadı. Kendini açıkladım, durumu anlattım. Şimdi tekbir almak farz. Bunu Ayakta almak da farz. Farz namazında. Ayakta almak da farz. Eli kaldırmak sünnet baktı. Sünnet. Şimdi bu kişi ne yapıyor? Sünneti yapacağım diye farzı terk ediyor. Ayakta almıyor. Rükû halinde alıyor tekbiri, o sayılmaz. Farz terk ettiği için namaza girmemiş oluyor. Bu için namazın da incelikleri var. Bilhassa namazın farzlarını, vacibini iyi bellememiz gerekiyor. Bellememiz gerekiyor. Peki eli kalkmıyor, ne yapacak? Hiç kaldırmaz. Eli kaldırmaz, sünnettir. Normalde. Özür var, kaldıramıyor. Hiç kaldırmaz. Ellerini sağlar. Nasıl tutturursa elleri. Allah'ı ayakta alır, tekbir alır bu şekilde. Efendim bir eli kalkıyor, bir eli kalkmıyor. Kalkan elini kaldırır. Bir az kalkıyor, az kaldırır. Bu normalde bir insan sağlıklı ise, el normal kalkıyorsa, hanımlar omuz hizasına kadar baş parmaklar. Erkeklerin baş parmak uçları kulağımıza dokunacak. İşte elhamdülillah tekbir alındı. Sübhaneke duası okundu. Evimizde çekildi. Şimdi sıra geliyor besmeleye. Bu sübhaneke okumak, bu da sünnettir. Efendim bir kişi namaz kılacak. Öyle insana karşılaştım bazen. Ben diyor namaz kılacağım ama işte okuması bilmiyorum. Onun için kılmıyorum diyor. Olmaz muhtemelen. Olmaz. Okumayı bilmiyorsan yine kılacaksın. Yine kılacaksın. Neden? Allah-u Ekber de biliyor musun bunu? Bunu biliyorum. Tamam. Bir de Fatiha-i Şerife'yi biliyor musun? Onu da biliyorum. Yeter zaten böyle. Farzine geliyor. Hadi bir de Kulüvallah biliyor musun? Onu da biliyorum, o kadar biliyorum. Yeter muhteremden. Hatta bir insan bunları bile bilmese, bunlara bile bilmese yine kılacak. Yine kılacak. Tekbir alır, el bağlar, Allah, Allah, Allah der, rüketini yapar bu şekilde. Yani namaz kılmasını bilmiyorum, öğreneyim de sonra kılayım, olmaz, olmaz muhteremler. Bir insan düşmanla savaşıyor, düşman vatanına saldırmış, istila ediyor vatanını, işgal ediyor vatanını, düşman saldırıyor. Efendim işte ben silahı kullanmasını bilmiyorum, bildiğin kadar o anda. Bildiğin kadar düşman ilerliyor, bir tarafta ilerliyor düşman. Şeytan durmuyor. İşte evden sonra ne yapacağız? Besmele-i Şerif getireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz yani. Bunu okumak da Hanefi'de sünnettir. Hanefi sünnettir. Şafii'de farzdır ama. Çünkü Şafii mezhebine göre Besmele-i Şerif Fatiha'dan bir ayettir. Bunun için Şafii mezhebine göre ki dört mezhebi haktır, hepsi haktır. Şafii mezhebine göre cemaatle namaz kılındığı zaman ve cehri, imam açık sesi okuduğu zaman Besmele'yi de sesi okuması gerekiyor Şafii mezhebinde. Çünkü onlar Şafii mezhebine göre Besmele Elham'dan, Fatiha'dandır bir ayettir onlara göre. Hanefi'ye göre ise Fatiha'dan değildir. Bunun için Hanefi'de cemaatle kılınırken Besmele imam bunu içtiğine okur. Sesi okumaz bana. Besmele-i Şerif 19 harftir. Bunda 3 tane Esma-i Hüsna var. Allah Cezalü. Er-Rahman, Er-Rahim Celle Celaluhu. 3 isim vardır bunda. Yani Besmele muhteremler öyle kısa bir şey ama onu bilerek söylesek, inanarak söylesek bambaşka bir şey Besmele. Yani Bismillah demek Allah adına demektir. Allah adına yapıyorum demektir. Besmele'den sonra şimdi sıra geliyor Fatiha-i Şerife'yi okumaya. Elhamdülillah okumaya sıra geliyor. Bazıları çok hızlı okuyorlar. Dan dan dan dan dan okuyorlar, hızlı okuyorlar. Hatta bir gün baktım, birisi yeni namaza başlamış. Fatih-i Şerifi'yi birkaç süreyi bellemiş, birisine dinletiyor. Ben dinler misin diye biri. Biri okuyor, biri dinliyorlar. Ben de yakınlarındaydım. Şimdi bu okuyan kişi öyle okuyor ki böyle gayet karışıyor, hızlı hızlı okuyor böylece. Şimdi dedim, bir dakika dedim böyle, müsaade istedim araya girmek için, müsaade ettiler elhamdülillah. Niye dedim bu kadar hızlı okuyorsun bu şekilde böyle, ne var yani bu kadar hızlı okuyorsun dedim. Ben öyle hocadan duydum dedi. Yani Ramazan'da namaza başlamış, teravih namazıyla başlamayınca teravihlere yanına gitmiş. Tabii ne yazık ki hocalarımızın bazısı, hatta çoğunluğu ne yazık ki böyle örnek oluyorlar, çok hızlı okuyorlar. Yani kelime yutuyorlar, harfi yutuyorlar. Namazı yine başlayanlar da bak öyle öğreniyorlar kardeşim. Örnek oluyor bunlara. Kur'an böyle okunur mu? Halbuki Mevlamız buyuruyor, Bismillah, verettilir Kur'an'a tertil amela bakınız. Verettilir Kur'an'a tertil, Allah buyuruyor. Kur'an'ı nasıl okunacak? Tertil ile, tertil böyle. Harflerini çıkara çıkara bile, marjini çıkara çıkara, kelime kelime okuma gerekiyor. Bunun için bu dönem kardeşlerim, ama dikkat edelim inşallah Teala, namaz kılarken güzel böyle teker teker şöyle içimize sindire sindire okuyalım. Neden? Çünkü Allah huzurundayız. Allah bizi görüyor, biliyor. Öyle acele macı olmaz. Besmeden sonra okuyacağız. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bakın burada elhamdülillah demeyelim de elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunlar inşallah bilemeyenlerimiz bilen de öğrenirler. Mesela erkekler camide hoca müezzine giderler. Buna yardımcı olurlar. Hanımlar da Kur'an okumasını güzel bilenlere yetire kendilerine. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sirâtal müstakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veleddâllîn. Amin. Sonunda. Amin Fatiha'dan değildir. Kur'an'da yoktur amin. Bu demek sünnettir. İşte elham okurken böyle inşallah tanıta okuyormuşlar böyle. Acı etmeyelim. Allah huzurundayız. Namazda ne kadar çok kalabilsek, yani namazda bir saniye daha çok kalabilsek sevabı daha çoğalır muhtemelen. Sonra böyle normal derse böyle karışsak bu şekilde, tabi Allah bunu hoşlanmaz. Allah bunu sevmez de bu şekilde. İşte bu şekilde okuyalım. Fatih okuduk elhamdülillah. Arkada ne diyoruz? Amin. Cemaate kıldırırken İmam Efendi, Hoca Efendi veleddalin deyince hoca da içinden sessiz amin der. Cemaat da içinden sessiz amin der. Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde ise hem hoca hem cemaat amini sessiz söylerler. Hem de medden, yani çekerek amin diye. Hanefi'de kasren, medsiz çekilmeksizin ve gizli amin denir. Şafii mezhebinde ise ölemeleri gerekiyor. Amin diye ve sessiz olarak. Amin demek duamızı kabul eyle anlamına geliyor. Fatih-i Şerif'in yarısı duadır. Önce Allah-u Teala hamdü senadır. Allah-u Teala teslimiyettir. Bilhassa Malik-i Yümmiddin. Allah o günün maliki, mahşer malikidir. Sonra burada Allah-u Teala ne diyor burada? İyyâke nâbud. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Namaza gelen kul. Bak Allah Rabbül Alemin Mevlamız. O Rahman Rahim, rızkı veren o, yaratan o Mevlamız. Mahşer gününün yegane maliki Allah-u Teala Mevlamız. O halde niye insan başkana kulluk etsin? Niye başkana tapınsın? İnsan niye sapık ideolojilere gitsin? Efendim filan ki şöyle bir görüş ortaya atmış. Bana sana ne ondan? Atmış. O da bir zavallı insan be. O da bir gafil bir insan. O da topraktan yaratılmış. O da et kemiklerine ulaşan bir kişi. İşte ölüp gitti çoğu böylece. Ölüp gidiyorlar be. Çürüyüp kaldılar, toprak olarak kaldılar böylece. Niye o acizlerin peşinden gidelim? Ne diyor burada? İyyâke nâbudû. Kavlu beladaki Rabbim orada soruyor bir ruhlar alem bizlere. Elestü ibrâbiküm. Ey ruhlar, ben Rabbiniz değil miyim? Kâlu cevap verdiler. Verdik elhamdülillah. Bela, Rabbimizsin. İşte burada ruhlu alemdeki sözün tekrarlanması böyle. Ya Rabbi o sözüm deyim diye. İyyâke nâbudû. Yalnız sana kulluk ederiz. Neye başka edelim? Neye edelim? Fanede, et yığınlarında, hücre yığınlarında edelim böyle. Neye taşlara bulup tapınalım böyle. Sonra ve iyâke nâbudû diyoruz burada bakınız. Ya Rabbi ama senden yardım isteriz ya Rabbi. Tabi nefis var, şeytan var, çevre var, çeşitli sapık ideolojiler var. Her zaman, her dönemde bunlar. Her dönemde. Şeytan olduğu için onlar da olacaklar. Yani olacaklar bunlar. İşte bunun arasından sıyrılıp çıkmak bu tabi. İhlas bu işte böyle işte. Ve tabi sonra ne diyoruz? Amin. Ya Rabbi sen duamızı kabul eyle. Şimdi okuduk Fatih elhamdülillah. Sıra geldi Zamm-ı Sûre'ye. Zam ek ilave demektir. Bu Fatiha'ya bir sure ilave etmek, eklemek anlamına geliyor. Bu tabi bir başlı başına bir sure olabilir. İhlas, Ente Keyfe, El Hakimiz gibi mesela. Veya hatta kişi biliyorsa ayetler olabilir. Olabilir. Uzun ayet olabilir. Üç kısa ayet. Yani hiç olmazsa İnne Altayna Kulüvallah suresi kadar en azından okunması lazım geliyor. Fazla olsa tabi sevabı daha fazla. Peki bu Zamm-ı Sûre olarak ne okunur? Neler okunabilir? Tabi bunu da bazıları merak ediyorlar. Biraz da namaz yeni başlayan kardeşler merak ediyorlar bunu. Mesela biri soruyor. İttihat okunur mu? Şimdi Zamm-ı Sûre olarak ancak Kur'an'dan bir şey okunuyor bunlar. Ölçü bakın böyle. Yani Kur'an'da olan bir şey böyle. İttihat-ı Sabah-ı Şerife bunlar Kur'an'da değil, yok bunlar. Onlar Peygamberimizden buyurulmuş özel dualar onlar. Onların da anlamı çok büyük ama ayet değil, Kur'an değil bunlar. Zamm-ı Sûre olarak Kur'an'da ne varsa hepsi okunur. Mesela yine bazıları soruyor, işte Amener Resulü okunur mu? Tabi okunur, Kur'an'da var. Elif Lam Mim var Kur'an'da. Ayet-i Kürsi, Kur'an'da var işte. Hüvallahüllezi, Kur'an'da var. Hepsi okunur. Yani kişinin ne biliyorsa Kur'an'dan onları okunur. Tabi daha uzun okursa her harfine 100 sevap alıyor. 100 sevap alıyor böylece. Bunun için yani burada bir usul vardır Zamm-ı Sûre'de. Kur'an-ı Kerim'in üstten alçağa doğru gelmek. Kur'an tabi altı üstü bir şey aslında da Kur'an'ın Fatiha olan kısmına üst tarafı başı, başlangıcı denir. Sûre-i Nas olan kısmına da Kur'an'ın alt kısmı, sonu denir. Mesela bir insan İnne Atayn'ı okudu bir rekatta. Sonra Velas'ı yukarı okuyamaz. Aşağı gitmesi gerekiyor böyle. Bir de kısa süre okurken tek sure aktarmaz kısa surelerde. Mesela bir insan ilk rekatta Elem tere keyfe fe'al rabbike okudu. İkinci de ya lilafi okur. Eğer lilafiyi bilmiyorsa o zaman lilafi ile birlikte bir sürü daha atlar. Ne geliyor? Ereytellezi geliyor. On da atlar. İste inna atar okuyor. Kuruyor kafirini okuyabilir böylece. Demek ki zam-ı sürede bir usul vardır. Yukarı aşağı doğru gelinebilir. Mesela bir kişi ilk rekatta Amin Resulü okudu. İkinci ayet-i kürsü okuyamaz. Çünkü ayet-i kürsü daha yukarıda çünkü. Yani bunlara belleme gerekiyor. Belleme gerekiyor. Ama bilmiyor. Yeni namaza başlamış. O bildiği gibi yapsın muhtemelenler. Bildiği gibi yapsın. Ne zamana kadar? Öğreninceye kadar abla. Öğreninceye kadar. Yani ben bilmiyorum diye hep bilmeyecek mi? Olmaz değil mi? Olmaz bu şekilde. Böylece. Bir insan yanlışlıkla bir yola girmiş. Bir daha birden bilmedin. İkinci de gene girdin olmadı. Üçüncü de insan derdi ki artık bellemesi gerekiyor bunun bu şekilde. Elhamdülillah işte ayetteyiz, namazdayız. Fatih okuduk elhamdülillah. Zam-ı sure okuduk, okuduk, bitti. Fatiha'da sonra okunan zam-ı surede besmele lazım mı, değil mi arada? Hanefi mezhebine göre İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göre burada besmele okumama gerekiyor burada. Demek Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam ile Ebu Yusuf'a göre besmele okumama gerekiyor burada. Elham okudu. Mesela Tebbet'i okuyacak. Besmele şeklinde okuyacak bunu. Böylece. Şah-ı mezhebinde ise okuması gerekiyor. Tabi şu anda ben dinleyen Şah-ı mezhebe kardeşlerimiz de vardır. Onun için o mezhebden bahsediyorum. Demek ki Şah-ı mezhebin mensubu ise aynı mezhebine devam eder. Bağlılığına devam eder. Besmeden sonra zamm-ı sure okurken de arada besmele-i şerifi çeker. Zamm-ı sure bitti. Bu zamm-ı sureyle Fatih okumak Hanefi'de vaciptir. Vaciptir. Ne oluyor vacip olsa? Yani yanlışlıkla unutu terk ettiyse sonunda sevişirse gerekiyor. Ancak diğer üç mezhepte Fatih okumak farzdır. Farzdır. Yani farz nedir? Terki caiz değildir. Eğer okumamışsa namaz tekrar gerekir. Fatiha bitti. Ayaktayız. Zam-ı sure bitti. Şimdi ne yapacağız? Rükû'a varacağız. Rükû'a varacağız. Rükû nedir muhteremler? Eğilmek. Eğilmek. Rükû'a giderken yine tekbir alınır. Allahu Ekber diye. Yani burada tekrar bir hatırlama anlamına geliyor. Ben namazdayım. Namazdayım. Allah Ekber'dir. O Allah en büyüktür. Allah huzurundayım. Allah Ekber'de tekbire gidilir. Erkekler iki avucunun parmaklarını açarak rüküde. Parmak açarak erkekler iki avucunu dizin üzerine koyarlar. Diz kavranır. Dirsekler kırılmaz. Eller düz olur. Yanına yaklaşılmaz ellerini açar. Ellerini açar. Tam dirsek şeklinde. L şeklinde böylece. Tam dirsek şeklinde. 90 derece yani olmak üzere. Kişinin hem sırtı hem başı düz gelecek. Düz gelecek. Tabi belden aşağısı düz oluyor. Belden yukarısı da belden düz gelecek. Başı da ne kalkacak, ne aşağı inecek. Başı da sırtıyla beraber düz olacak erkeklerde. Demek ki eller açık, parmaklar açık, avuçlarıyla diz kapağın dizini kavrayacak. Dizi de kırın, düz olacak bunlar, düz olacak. Şimdi dirseğini kırarsa fazla eğilmesi gerekir. Tam düz olunca dirsekler, fazla eğilmez, tam düz olur böylece. Ve ellerini yanına yaklaştırmaz, açar ellerinde. Hanımlara gelince, hanımlar biraz daha az eğilecekler. Onlar avuçlarına fazla açmazlar parmaklarını, ellerini hemen dizin üzerine koyarlar ve onlar ellerini kollarını yandan yaklaştırırlar. Ve onlara ekle kadar tam düz eğilmezler. Biraz daha az eğilirler onlar böylece. Hanımlar böyle yaparlar. Rükûa vardıktan sonra rükû halini aldık, rükûa yerleştik. Ondan sonra 3 defa en azından rükû tesbihi getirilir. Bazıları daha rükûa inerken nasıl olsun lazım? Olmaz muhtemelenler. Olmaz. Rükûa varacağız. Tam rükû halini alacağız. Rükûn aldıktan sonra en azından 3 sefer Sübhane Rabbiyel Azim diyeceğiz. En az 3 sefer. Tabi bu da böyle tane tane olacak. Karıştırmayacağız. Sübü. Bir de buradaki sindir Arapça olarak. Arapçada sin vardır, se vardır, sat vardır. Sübü. Bazıları sübhanla diyorlar. Kalın olmaz. İnce bu. Sübü. Bir de be. P değil. Sübhane Rabbil Azim. 3 sefer söylenecek. Yavaş yavaş tabi. Peki bu anlamı ne kısa olarak? Azim olan, azametli olan Rabbimi tesbih ederim. Azametli olan Rabbimi, azamet tabi büyük, güç, kuvvet hepsi içine alan bir anlam, geniş anlam taşır. İşte azim olan Rabbimi tesbih ederim. Tabi tesbih Allah-u Teala'yı her türlü noksanlıktan tenzih etme. Yani Allah her şeyi görür, bilir, her şeyi gücü yeter. O Rabbim ki, benim o Rabbim ki azamet sahibidir. Onu tesbih ederim ben. Yani kul burada eğiliyor Allah huzurunda. Bir Allah'a kul eğilir yani efendice. Eğiliyor. En azından 3 sefer dedikten sonra rüküden kalkar. Rüküden kalkarken Semi Allahu limen hamideh diyecek kalkışta. Cemaate kalkarken imam bunu söyler. Cemaat Rabbena lekel hamden yalnız. Bir insan tek başına namaz kalkarken ikisini de söylemesi gerekiyor. Rüküden kalkarken, başına kalkarken rüküden Semi Allahu limen hamideh. Sonda he var. Semi Allahu limen hamideh der, doğru olur. Doğrultan sonra, tam doğrultan sonra Rabbena lekel hamd ya da Rabbena ve lekel hamd diyebilir. Alıştığını söyler. En kısası yani Rabbena lekel hamd anlamına geliyor. Nedir bu? Semi Allahu, Allah işitti. Buradaki anlamı Allah işitir ve icabete bulunur. Yani Allah bunu kabul eder. Neyi? Limen hamide. O Allah'a, yüce güzel Mevla'ya kim hamd ederse, şükrederse Allah onun hamdini kabul eder. Ona da karşılığını verir. Bu söyleniyor kalkışta. Demek doğrultan sonra bazı kişiler hemen kalkıp hem eğiliyorlar. Bu olmaz böyle. Tam doğrulacak. Doğrultan sonra Rabbena lekel hamd böyle yavaşça bunu bir söyleyecek ve duracak. Ki bu tadı erkandır. Bu Hanefi'de bir rivayette fazla, Ebu Süfyan'a göre fazladır. Hani İmam Hazan'a göre de vaciptir. Yani terki caiz değildir bize şekilde böylece. Hem yatıp kalkılmaz böylece. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, yaratan Rabbimiz, mürebbimiz, halikimiz, lekel hamd, hamdü sana, bütün medyu yalnız sana mahsus, sen hakkındır. Demiyoruz bu. Deniyor, anlamına geliyor böylece. Sonra şimdi kul buradan secdeye gidiyor. Secdeye giderken de yine tabi tekbir alınıyor. Allahu Ekber diye secdeye kapanılıyor. Şimdi insan nedir? Secde nedir? Bir de namazın tasavvuf yönüne bakalım. İnsana evliyullah alemin sagir. Şu aleme, yani evren başka, alem başka muhteremler. Evren, madde alemidir böyle şey. Yıldız açısından evrendir bunlara böyle şey. Ama bunların ötesinde, galaksilerin hepsinin daha ötesinde öyle alemler var ki, bir galaksi o alemlerin yanında şöyle ki bir nokta gibi kalmazlardır. Öyle alemler var. İşte bu aleme, büyük aleme alemi kebir deniyor. Büyük alem deniyor. İnsana alemi sakir deniyor. Yani büyük alemde ne varsa hepsi insanda vardır. Neden? İnsan bütün alemin, kainatın özü, hülasasıdır. Süzülmüş özdür insan. Şimdi insanın, önce ikiye ayrılıyorlar evliyullah. Nısfül esfel, nısfül âlâ deniyor. Nısf yarı demektir. İnsanın yarı aşağısı, esfel aşağısı. Bu insanın dünyaya bakan kısmıdır. Yani beden aşağısı insan madde alemine bakan kısmıdır. Ki pislik oradadır böyle. Bağırsak oradadır, böbrek oradadır, mesane oradadır. Pislik oradadır böyle işte. İnsanın nısf-ı alası, nısf-ı yarı. İnsanın belden yukarısı, boğaza kadar da yedi kat gökte anlamına gelir. Alemler gelir. İnsanın başı da Arş-ı Rahman'dır, Arş-ı Ala'dır. Arş-ı Ala, bütün alem Arş'a bağlıdır. Bütün alem. Oradan yönlendirilir. Her şey oradan yönlendirilir. Arş'a bağlıdır. Nasıl bağlıdır? Melekler vasıtasıyla bağlıdır. Arş'a bağlıdır. Otomatikman bağlıdır. Bizim de bütün bedenimiz arşımız olan beyne bağlıdır. Otomatikman sinir sistemiyle. Yani sinir sistemiyle bütün bedende beyne bağlıdır. Bütün alemde meleklerin vasıtasıyla arşa bağlıdır. İlahi irade arşa bir şey diledi mi arşa bu tecelli eder. Anında otomatikman o işine gelir böylece. Şimdi insan ne yapıyor secdede? İşte arş olan beyin. Yani insanın en üstün olan. Her şeyin beyinde çünkü böyle. Gören de beyin görüyor. Bu göz görmez, beyin görmez. Duyan da beyin duyuyor böyle. Yani duygu hücreleri, duyma hücreleri, görme hücreleri, hafıza hücreleri, hepsi beyinde bunlar. Hücreler alt tarafı böyle ama işte bazıları görüyor. Bazıları duyuyor. Böyle. Yani sesi ayırt ediyor. Karmaşık sesi ayırt ediyor onlar böyle şey. Bazıları da hafıza hücreleri var. Hücre sanki teybe, bant alır gibi alıyor. Görüntüyü alıyor, sesi alıyor, kokuyu alıyor. Hafıza hücreleri var böyle şey. Şimdi kişi ne yapıyor namaza bakınız? Hem dünyasıyla, yani nısf-ı esfeliyle, hem bütün gökleriyle böyle, ki kalp, ciğer ki böyle, bu da insanın işte yedi kalp gökleri. İnsan arşı olan beynini ne yapıyor kişi? Toprağa veriyor böylece, toprağa diyor. Yani bir nevi secde demek, bir alem, insan alem var. Yani gerçekten tasavvufi açıdan yani hakikat, gerçek açısından insan o kadar değerli ki, insan Allah katında o kadar değerli insan. O kadar insan değerli. Her şey insan için yaratılmış. Melekler Adem'e secde ettir Allah-u Teala'nlara. Saygı ettir onlara Allah-u Teala bu şekilde. İşte kişi ne yapıyor? Yani bütün bir alem secdeye kişi kapanıyor. Allah huzurunda. Secdeye giderken nasıl secdeye gideceğiz? Önce yere, en yakın olan yerlerimiz, önce onlar yere girecekler. Ayaktayız. En yakın yerimiz dizlerimiz tabii. Önce iki dizimiz yere konacak. Sonra eller yakın dizden sonra iki el konacak. Ondan sonra da arşımız olan başımız, yani beyin, burun yere konacak. Sece. Tabii yine tekbirle yine Allahu Ekber diye tekbir alarak. Allahu Ekber. Allah'ım ancak sensin büyük olan. Yüce olan sensin Rabbim. Başka yoktur büyük olan diye Allah'ın büyüklüğünde Allah huzurunda secdeye varmak. Secdede erkekler iki ayak dikili. Yalnız ayak parmakları dik yere dokunmayacak. Ayak parmakları uçları bükülecek, kıble dönecek ayak parmak uçları. Ayak parmakları yere bakmayacak, parmak uçları ayak parmakları bükülüp kıbleye, iki ayak parmakları da. Sonra iki avuç parmakları da kapanacak secdede. Açılırsa, ok gibi açılırsa parmaklar kıbleye yönelmezler. Başka yerine bakarlar. Parmak uçlarına kıble yönelmesi için parmaklar birleşecek, sık olacak. İki avucumuzu yere koyacağız. Bazı avucunu böyle büküyorlar, orası boşluk kalıyor, öyle olmayacak böyle. Avuçlar düz yere konacak. Başımızı, yani alnımızı, burnumuzu da iki elimizin arasına koyacağız. El üzeri olmayacak, elle geri olmayacak, önde olmayacak. Erkekler iki elin avucun arasına alın, burun konacak. Ellerimiz yanlarımıza birleşmeyecek, dirsek yere konmayacak. Yerden kalkacak dirseklerimiz. Ellerimiz bedene ayrılacak. Avuç içleri düz kıbleye doğru parmak gelmek üzere konacak. İki elin arasına yüzümüz konacak. Ayak parmakları dik yere bakmayacak, kıbleye yönelecek. Kadınların şu farkı var, ellerine biraz daha geri alacak kadınlar. Açmayacaklar fazla. Yani kadınların namazda bile daha biraz toplu olmaları, açılmamaları fazla gerekiyor. Allah huzurunda bile kadınların. Eline falan uzatmayacaklar erkekte kadar, elini geri alacaklar. Bir de kadınlar ellerine yanına böyle toplayacaklar böyle işte. Toplayacaklar, açmayacak ellerini. Açmayacaklar. Secdede yine en az 3 defa. Tabi isteyen 5, 7 diyebilir. Yalnız yani 5 defa, 7 defa diyeyim diye acı etmektense yavaş yavaş olsun, böyle tane tane olsun, içimize inşallah böyle sindire sindire olsun da 3 olsun zaten. Secde tesbihi. Nedir bu? Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Yine burada sin ince yani. Su değil, sübh. Bir de P değil, B. Arapçada P harfi yoktur. B harfi vardır. Sübhane Rabbiyel E'la. Bir de burada elif ayna vuruluyor. Âlâ illâ e'lâ. Tabi bunları şu anda bilemiyorsa bile inşallah namaz devam edeceğiz ama öğrenelim muhtemelen. Öğrenelim böyle. Daha güzel yapalım. Daha güzel yapalım inşallah Teala. Böyle yapacağız. En az 3 sefer. Tabi yavaş yavaş söyleyeceğiz. Bu rükû tesbihini en az 3 defa söyledik elhamdülillah. Tabi isteyen daha fazla söyler. Doymayan daha fazla söyleyebilir. Ama yavaş yavaş. Ve namazını acele kılanlar namazın bir değişsinler şöyle. Şöyle tane tane şöyle kelime kelime güzel güzel okusunlar. Bakın nasıl namazdan başka bir feyiz alacaklar. Yani namaz başka bir namazmış böyle. Namaz yalnız bir yatıp kalkma bir hareket değil muhtemelen. Onun her bir anlamları var. Ne anlamı? Her şeyin bir hareketin anlamı var namazda. 3 sefer rükû tesbihini söyledikten sonra tekbir alarak oturacağız. Allahu Ekber diye oturacağız. Oturduğumuz zaman ne yapacağız şimdi? Sol ayak yatırılacak. Yan yatırılacak. Erkekler tabii. Bunun üzerine oturacaklar. Sağ ayak dikilecek. Yine sağ ayağın parmağı kıble yönelecek. Erkekler. Şafii mezhebinde de böyle. Yani ilk sizden kalkınca ama. İkinci sonra değişiyor. Hanefi de bu şekilde. Şafii mezhebi bu şekilde. Yalnız Malikilerde teberrük. İlk secde kalkınca yani teberrük. Onu sonra açıklarım teberrük inşallah. Hanımlara gelince muhteremler, hanımlar da Maliki mezhebi gibi ilk secde kalkınca hanımlar ne yapacaklar? Teberrük. Yani sol kabası üzerine oturacaklar, yere oturacaklar. İki ayağını sağdan çıkaracaklar, hanımlar çıkaracaklar. Neye? Yine daha yapışmaları için verici hanımlar. Demek ki hanımlar secden doğrulurken Allah'a bir tekbir alarak doğrulurken sol kabası üzerine oturacaklar. İki ayağını sağından yanına çıkaracaklar bu şekilde. Ve avuçlar parmaklar böyle kendi haline olmak üzere uyluğa konacak. Uyluk konacak ki parmak uçları diz cinasına gelecek. Yani geri de olmayacak, ileri olmayacak. Hanımlar biraz daha geri çekecekler ellerini burada. Rüküden, secden kalktık. Tekbir aldık Allahu Ekber diye oturduk. Ama hemen kalkmak olmayacak. Bu tadil erken deniyor burada. Allahu Ekber oturduk. Şöyle güzel bir yerleşeceğiz, oturacağız biraz. Bu da okumayacak gerçi bir şey ama bir afişe bir oturacak kişi. Sonra tekrar tekbir alacağız. Allahu Ekber diye ikinci secdeye varacağız. Varacağız. İkinci secde tabi ilk secde gibi. Yine Allah da orada o tesbih. Tesbih yapıyor. Üstte bir el aşağı yapıyor böyle. İkinci secdede de bu tesbih yaptıktan sonra ilk rekat olduğu için ne yapacağız? Ayağa kalkacağız. Allahu Ekber diye ayağa kalkacağız. Secdeden ayağa kalkarken neresi kalkacak? Tam tersi. Secdeye giderken önce dizler, sonra el, sonra alın yüzdü. Şimdi öbür taraftan başlıyoruz. Yani en yukarıdan başlıyoruz. Önce baş kalkacak. Su elle kalkacak, onun dize kalkacak ayağa kalkarken. Ve Hanefi mezhebinde kişinin özrü yoksa, yani ayağı ağrımıyorsa, beli ağrımıyorsa, bir zahmeti yoksa yere dokunmadan kalkması. Sünnet olan budur Hanefi mezhebinde. Ancak iki dizinden kuvvet alabilir dizlerine, yere dokunmaması. Ama bir özrü var, ayağı ağrıyor, beli ağrıyor, birden doğrulamıyorsa o zaman mümkünse bir elinde yere yapışır. Bu da yetmediyse iki eline yapışır. Kalkar. Hemen kalkacak. Şafii mezhebinde ise böyle diye. Şafii mezhebinde ise ikinci secdeden sonra ayağa kalkmadan hafif bir oturuş vardır. Celsi istirah, celsi hafife. Yine Şafii mezhebinde ikinci seneden kalktı. Az bir şey oturacak. Ondan sonra yere dokunup kalkacak Şah mezhebinde. Şimdi bazının aklına gelebilir. Acaba neden Şah mezhebi böyle, Hanefi böyle yapıyor? İkisi hak olduğu haline böyle yapıyor acaba? Tabi dört mezhep haktır. Dört mezhebin müştehitleri, İmam Şafii Hazretleri bunlar. Bunların artık benzeri bir daha dünyaya gelmemiyordu. Bunlar o zamanında, bunlar zamanlarında İslam aleminde imamlığı kabullenmiş bunların. Bunlar ilimleriyle bunu kabullendirmişler efendim. Etmişler. Her biri tabi delillere, kanaklara dayanıyor. Şafii mezhebin kaynağı şu, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ikinci kalkışta bir oturduğu, yere dokunup kalktığı sahabeden gelen hadis-i şerifler, sahih hadis-i şerifler. Bunlara dayanıyor. Hanefi ne diyor peki? Hanefi mezhebi de başka hadis-i şerifleri alıyor. Tabi bu hadis-i şerifte tabi sahih. Peki bu ne diyor Hanefi mezhebi? Peygamber bunun son zamanı yaptığını buyuruyor yani mezhebine göre. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son zamanlarında biraz rahatsızlandı, halsiz kaldı. O zaman Peygamber dokunup kalktı buyuruyor böylece. Yani her biri bir şey dayanıyor böylece. Tabi herkes mezhebini aynı yapacak onu böylece. Hepsi haktır. Kesinlikle şu daibi denemez bu şekilde böylece. Demek ki Şah mezhebine tabi olan kişi ne yapacak? İkincisine kalkınca hafif oturacak, yere dokunup kalkacak. Öyle yapma sünnettir böyle. Hanefi ise hiç yere dokunmadan özür yoksa, özür varsa dokundur kardeşim. Dokundur. Kuvvet alır yerden, ayağa kalkacak. Şimdi namazda iki secde var. Tabi bir anlamı var şimdi. Şimdi birinci secde insanın toprak hali. Toprak hali. İnsan tabi topraktan yaratılıyor. Elementler, atomlar yaratıyor insan böylece. Kim öyle yapıyor ya? Sebillah. Minha halaknak. Topraktan yarattık. Şimdi secde, ilk secde kişi toprak hali, ölü hali insan yani. Secden kalktık. Bu nedir? Topraktan yaratıldık. Elhamdülillah insan şeklini aldık. Velhamdülillah bize akıl bilinç verdi. Kendimizi bildik. Bazı efendim haşa akıl vahiden üstündür diyorlar. Muhtemelen aklı yaratan kim? Vahiy Allah kelamı muhtemelen. Ya Allah'ın kudreti insan nedir? Nedir insan? Nedir insan böyle şey? Bütün insanlığı bir avuç toprak değil bu şekilde. Element parçalar, ölü elementlerdir. İnsan çürüyüp gidiyor. Aklı yaratan kim muhtemelen? Beyni yaratan kim? Hücreyi yaratan kim? O hücre, o görevi veren kim? Bunu düzenleyen kim? Yaratan kim? İnsan yaratıcı mı? Var mı kendini yaratan var mı? Hayır, kim hayatı elinde? Allah'a muhtaçız. Allah'a muhtaçız muhtemelen. Allah'a muhtaçız. Hadi Allah havasını soluma bakayım. Ya Allah'ın güneşinden yararlanma bakalım hadi. Riyem mi Allah'ın rızkına bakalım hadi. Allah'ı tanımıyorsun öyle mi? Peki Allah'ın kuralına tabi olma. Yaşlanma, hastalanma, ölme. Ey mübarek insanlar mı? Allah hidayet etsin onlara da inşallah. Hidayet etsin inşallah, onlara da inşallah böyle işte. Bütün kainat muhteremler. Zerrat-ı cihan deniyor. Zerrat-ı cihan. Böyle. Kainatın bütün zerre zerre böyle. Atomu, elementi böyle. Her şeyi, hücreler Allah'ın emri hükmünde bak. Onun tasarrufunda. Allah'ın koyduğu kural her şey tabi. Hadi doğmadı, gelme dünyaya. Ya. Mesela elinde olsa ben dünyaya gelmeseydim keşke diyorum mesela kendi kendime. Korkuyorum, mahşer hesaptan mı korkuyorum? Vallahi bak yemin ediyorum muhteremler. Öyle işime geliyor ki, ah keşke hiç doğmasaydım diyorum. Nasıl o kabre gireceğim? Nasıl maşallah hesap vereceğim muhteremler? Nasıl sırattan geçeceğiz? Cehennem patlıyor bizi bekliyor muhteremler. Ne olacak halimiz? Bilemiyor. Kimse bilemiyor ne olacağını. Bir Allah Teala biliyor böyle şey. Keşke doğmasaydık. Elimizde mi doğmamak? Elimizde mi yaratılmamak? Yaratılmamak elimizde mi ya? Ölüp de bitmiyoruz ki ama. Beden çürüyor yalnız böyle. Yani çürüme dediğimizde astına dönüşme. Kim asla bir olay. Kim asla bir olay. Değişme. Ya, zavallı insan, efendi haşa akıl, insan aklı yani. Ey zavallı insan, Allah bir aklını alırsa bir bunama girsin, ne yapacak? Ne yapacak muhtemelen? Bunadı mı? Ya. İşte adı cemaatimiz, şimdi ilk secdedeyiz. Bu toprak alemimiz. Ölüyüz. Yokuz yani. Yokuz. Yoktu daha önceden bizler. Başkaları vardı bu dünyada. Kimler vardı bu dünyada? Başkaları vardı. Sonra ilk secden kalktık, oturduk. Allah'a ver diye. Bu nedir? Dünyaya gelişimiz. İşte Mevla buyuruyor. Estağfirullah. Minha halaknaküm. Sizi ondan topraktan, bak böyle işaret ediyor toprağa böyle. Sizi ondan topraktan yarattık size böyle şey. Bitki olduk, kan olduk, sperm olduk, yumurta olduk, döllendik, dünyaya geldik. İki secdesi oturuş nedir? İnsanın dünya hayatı bu kadar kısa işte böyle şey. Bu kadar. Mevla buyuruyor. Ve fiha nu'idukum. Sizi tekrar toprağa iade ediyorum. Toprağı size çeviriyorum Mevla buyuruyor. İkinci secde işte insanın ölümü. Hayat denen şey iki secde arası. Zavallı insan, çıldıran insan zavallı. Koşma, koşuşma, tartışmalar, kavgalar, savaşlar, kan dökmeler, dünyayı paylaşmalar, petrol kavgaları değer mi acaba muhtemelen? Kim ne götürüyor ki ben? Kim ne götürüyor böyle şey? İşte iki secde arası hayat denen şey. Böyle. Hayal. İnsan öldü mü bir zaman hayal insan kalıyor. O da unutuluyor gidiyor. İnsan unutuluyor gidiyor böyle şey. İkinci secdeye vardık. Öldük. Mevlamı tekrar bir toprağa çevirdi. Toprak olduk. Sonra ve minha nuhrucüküm tahreten okura Mevla buyuruyor. Sizi tekrar topraktan tekrar yaratacağız. İşte ikinci secden kalkış, ayağa kalkış nedir? İnsanın tekrar ikinci defa topraktan yaratılıp, yani mahşerde kişinin mahkeme kübraya gelmesi. Gelme, elinde mi? Doğmak elinde mi? Ya çocuksun, genç oldun elinde mi? Orta yaşı elinde mi? Genç, güzel olmak elinde mi? Hasta olmak elinde mi? Ölmemek elinde mi? Ne var elinde? Ne var? Kimin elinde var muhtemelen? Kimin elinde ne var? Kim neye karışabiliyor? Şu atmosfer tabakasına sözümüz geçmiyor insanın. Atmosfer tabakası her şey orada oluyor işte böyle. Bulut orada, su buharda orada, fırtına orada. Hepsi oradan geliyor böyle işte. Hepsi oradan geliyor. Bir fay hattına karışamıyorsun. Tamam, görüyor insanlar. Tamam, tespit ediyorlar. Fay hattı buradan geçiyor işte. Fay hattı böyle böyle var, var. Tamam, var. Ama insanoğlu aciz. Aciz ya. Senin aklın vahiden üstün öyle mi? Hadi fay hattına karış bakalım, bilim adamısın. Karış bakalım fay hattına da bakalım. Karış bakalım. İşte ikine kadar kalktık. Mahşere kalktık. Mahkeme kübra. Güneş altında. Buram buram terliyoruz. Çıldırır, korkudan çıldıracağız. Orada boyun bükülmüş. Ciğer yanmış, susuzluktan dil sarkmış. İkine kattayız. Allah huzurundayız muhtemelen. Allah huzurundayız. İki rekatta ne yapacağız? Aynı ilk rekatta gibi tabi. Yalnız iki rekatta Sübhaneke okunmayacak. Evimizde çekilmeyecek Hanefi'de. Hanefi'ye göre evimizde çekilmeyecek. Hemen Besmele ile Fatih okunacak iki rekatta. Fatih'den sonra yine Hanefi'de besmelesiz, besmele istemez. Şafii mezhebinde besmele çekilerek Zalm-ı Sûre okunacak, okunacak. Yine tabi rükû, secde yaptık. Kılınımız namaz, ne namaz olursa olsun böyle. Sünnet olsun, farz olsun, nafile olsa olsun, her namazın ikinci kat oturmak gerekiyor. Namaz iki rekat ise farz oluyor. Üç dört rekat ise vacip oluyor oturuş. İkinci rekatın ikinci secdeden kalktık, oturacağız. Oturacağız. Nasıl oturacağız? Aynen önceki tarif ettiğim gibi, yani Hanefi mezhebinde erkekler sol ayağını dikecek, sol ayağını yatıracak, sol ayak yatıracak, üzerine oturacak kişi sağ ayak dikilecek, parmak ucu kıbleye dönecek. Şafii mezhebinde ise iki rekattan kalkınca oturuşta Maliki mezhebi gibi teberrük. Yani Şafii mezhebi olanlar sol kaba oturacaklar, en sağdan çıkaracaklar. Yalnız tabii Şafii mezhebine tabi olan bir Müslüman kardeşimiz, Hanefi mezhebinde çoğunluk olan bir canımız kararken öyle oturması tabi biraz olmuyor. Yandaki üzerine abanması gerekiyor. Çünkü bir düz oturduğu için Hanefi uyar. Hiç fark etmez böylece. Bunlar oturmak burada ancak eftaliyet meselesi bu. Fark etmez bunlar bu şekilde. Öyle yapabilir. Oturur. Hanımlar tabi aynı şekilde yiyen hanımlar da sol kaba oturur hanımlar da iki yana sağdan çıkarırlar. Yine Şafii mezhebinde oturur zaman, şimdi burada iki yana oturur zaman sol el avuçtağının sol uyluğuna, dizyana konur. Şafii mezhebinden sağ elin parmakları birleşirler. İşaret parmağı dik kalır bu şekilde böylece. Kalır. Hanefi'de ise parmaklar düz olarak uyluğuna konur. Şimdi ne yapacağız oturduk şimdi orada? Etiyatı okunacak. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyeceğiz. Şafii mezhebinde de aynı aşağı yukarı. Yalnız bir iki kelime, biraz hafif bir vav yok. Bir iki ilave ediyor orada. Ettehiyyatü, el mübarekatü, es salavatü, et tayyibatü. Yani ves salavatü ve tayyibat yerine vavsı burada. Es salavatü, et tayyibatü lillahi. Şafii mezhebi Hazreti İbni Abbas'tan gelen, peygamberin hadis rivayeti alıyor. Hanefi de Hazreti İbni Abbas'tan gelen rivayet alıyor. İkisi gibi sahibi dayanıyorlar böylece. Dayanıyorlar. İkisi tabi tehiyattır. Okunacak. Bunu tabi anlamı tabi veremeyeceğim. Anlamı çok geniştir. Bunu okuduk. Kıldığımız namaz akşam vitir gibi üç rekatlı ise ya dört rekatlı ise etiyatı bitirdiğiniz gibi ayağa kalkacağız. Allahu Ekber diyeceğiz tabi. Tekbir alacağız. O Allah'ın gücü, Mevla'nın gücü büyüdü diyeceğiz böyle. Tekbir alacağız. Ayağa kalkacağız. Üçüncü rekatta kalktık. Eğer kıldığımız namaz farz namazı ise akşam, öğle, ikindi, yatsı. Her neyse üçüncü rekatta besmele ile yalnız Fatih okuyacağız. Buraya okuyacağız. Zamm-ı Sure okumayacağız burada. Eğer sünnet ise, nafile ise hem Fatih okuyacağız hem bir de burada Zamm-ı Sure okuyacağız burada. Demek ki sonra tabii işte üç rekat namaz işte akşam gibi böyle üç rekat oturacağız. Eğer kılınan namaz dört rekatın namaz ise dört rekatta oturacağız muhteremler. Oturacağız. Buna kâde ehire. Kâde oturuş demektir. Ehire su oturuş demektir. Bu su oturuş da fazdır. Fazdır. Oturacağız. Oturuş şekli tarif ettiğin gibi. Kadınlar Şafii mezhebine göre, Malikine göre, Hanefi'ye göre oturmayı tarif ettim. Oturacağız. Bu Son oturuş. Üç rekat da üçüncü rekat akşam gibi. Dört rekat ise dört rekat da oturuşta ne yapacağız? Yine önce Etiyatı'yı okuyacağız. Yalnız tabi Etiyatı çok önemli muhtemelen. Neden önemli? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu Miraç'ta böyle Mevlamız selam verdi peygamberimize. Sonra Rabbimizin peygamberimize verdiği selamı alması, bütün müminlere sahilde dua edilmesi burada, Etiyatı anlamını yani özellikle hani sohbeti ancak sığar tabi bir şeye girmez böyle kısaca girmez. Bunu okuyacağız. Etiyattan sonra artık son oturuş olduğu için arkadan salli barik duaları yani sahabe şey okunacak. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala İbrahim inneke hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala, bu da rı esre bakın. İyi. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sonu de, teyli. Kema barikte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bunlar salavat-ı şerife. Peygamberimizler bu nasıl getiriyor burada. Bunlar Hanefi'de sünnettir okunması. Fakat kuvvetli müekke sünnettir. Şafi'de sarhoş getirmek farzdır. Sonra arkadan dua. Burada bir kayıtlı bir şart bir dua yoktur böylece. Fakat ülkemize genelde okunan dua Rabbine atinadır. Gerçekten çok ayettir Kur'an'da. Ama çok geniş anlamlı, geniş kapsamlı bir duadır. Yani çok dikkat okuyun bunu inşallah, okuyun bunu inşallah. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Kısa anlamı vereyim inşallah. Rabbena, ey bizim güzel Rabbimiz, yaratan Mevlamız, bak. Atina bize ver ya Rabbi. Fid dünya hasenet. Dünyada her şeyin en güzelini. Burada güzel amaç en helalını, en hayırlısını ver. Yani malın da hayırlısını, evladın hayırlısını, ömrün hayırlısını, evin hayırlısını, eş olarak kadın erkeğe işte salih salih eş hayırlısını. Yani çok güzel, çok geniş kapsamlı bir dua. Ya Rabbi bir dünya her şeyin en güzelini yani en hayırlısını ver. Yani dünyada mı? Hayır. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de her şeyin yine en güzelini. Ölürken imanda ölmek önce böyle. Cennet aleyhi göre göre böyle. Peygamberimizi böyle göre göre. Elhamdülillah inşallah nasip etsin cümlemize inşallah muhteremler. Sonra o kabirde melekleri güzel şekilde görmek. Sualini meleklerin sorduklarını kolayca cevabını verebilmek, kabrimizin genişlemesi, bir cihan bahsenin dönüşmesi, mahşer hesabımızın kolay olması, sıratı geçmek ve kına azaben nar bir daha burada şimdi. Biz aman ya Rabbi, çünkü sırat cehennem üzerinde. Cehennem üzerinde en korkulu son imtihan sırat gibi, son imtihan. Ve kına azaben, aman ya Rabbi bizi ateş azabından koru diyoruz. Bundan sonra insan hem kendisi için hem ebeveyni anne babası için hem bütün müminler için dua etmesi gerekiyor şimdi namazın sonunda. Bu okunuyor. Ne okunuyor? Rabbena gufirli veli valideyye velil müminine yevmi yekumun hesab okunuyor. Yani bu da çok geniş kapsamlı bir istiğfar duası, tevbe duası yani böyle. Anlamını kısaca Rabbena ufirli, ey güzel Rabbimiz, Mevlamız, Yüce Allah'ımız. İğfirli burada bakın. Rabbena ufirli, beni affet burada. Önce burada beni, bizi demiyor burada. Neden beni diyoruz? Yani kul en günahkar kendini görecek muhteremde. Herkes böyle. Herkes görecek böyle şey. Şimdi bakıyoruz, başkalarının günahını görüyoruz. Kişi acıyacak ona tabii. Keşke şu kardeşim bu günahı işlemese. İşte namaz kılmıyor. Keşke namaz kılabilse. Nasip olsa. Hanım kardeşimiz, bacımız başı açık falan gece. Keşke başını örtebilse. Nefsini aşabilse keşke. Acıyacağız böyle şey. Dua edeceğiz arkasından. Elimizden gelse kendisine konuşacak bir imkanımız varsa kendisine bu tavsiyede bulunacağız kendisine. Tam bağırma çağırma yok muhtemelen. Biz kimiz muhtemelen? Kimiz? Bir Allah'ın kulu, Allah'ın kulu celalci. Biz kimiz ki böyle şey? Kim kendini kurtarmış? Kim kime kızacak, bağıracak böyle şey? İnsan bir de nefsine bakacak muhtemelenler. Onun evet böyle bir günah var ama insan bile kendine bakacak. İnsanın ne günahları var içinde. Ne evhamları, vesveseleri, kişi gizli gizli göz zinasını yapar, şunları yapar, bunları yapar, yalanı, yanlışı, kul aldatması, kulakları. Herkesin ne günahları var böyle şey. İşte insan başkasının bir günahını görünce hemen önce kendisine bakacak ki kendi günah küfesi, günah küpü kendisi böyle şey. Günahlara boğulmuş kendisi, insan kendini böyle görecek böyle şey. İnsan kendini daha çok okuyacak. Bunun için Rabbena ufirli, aman Rabbim beni affeyle, en günahkar benim Rabbim diyecek kişi bana. Bakacak böyle şey. Karşısında bir günah var ama insan kendini her günah görecek, o anda görecek. Sonra veli valideyye, valideynimi, annemi, babamı onları affeyle ya Rabbi. Çünkü ana baba hakkı tabii çok büyük muhtemelen. O doğurmak, 9 ay karnına taşımak, ne zahmet çekiyor kadın, ne zahmet çekiyor, yiyemiyor, aşağı gini oluyor, ağırlaşıyor, neler neler neler neler oluyor. Daha ana karnındayken o çocuk, ana. Sonra doğum sancısı. Tabii doğum sancısı tabii boş değil bunda. İnşallah bir günde yine hanımlar sohbet yapacağım inşallah. Bunu da biraz daha durayım inşallah. Bilhassa doğumdaki, sancıdaki o sevaplar. Bu yüce adildir Mevlamız. Ya. O adalet-i ilahi. Allah bu kuralı koymuş. Ya. Kadın doğuracak. Erkek doğuramıyor. Eşi de erkek kadın. Hadi doğur, erkek doğsun bakalım hadi. Ya doğuramıyor muhtemelen ya. Allah öyle yaratmış ya. Öyle yaratmış şekilde. Yaratmış. Evet, Allah kadın o görev vermiş ama ne sevap da veriyor. Neden Allah-u Teala kadına bu görevi veriyor? Çünkü dış iş Allah erkeğe vermiş. Harici erkekte dış yeri böylece. Savaşta erkek, kadın dışarı erkek. Onun için kadın da doğum emri Allah'ta. Ama sevabı çok büyük sevabı. Bunun için veli valideyye, ya Rabbi önce beni affet. En günahkar benim ya Rabbi. En çirke benim. En pis benim ya Rabbi. En kötü insan benim. İnsan kendini böyle görecek ama insan kendini böylece. İnsan günü araştıracak böyle. Cımbız araştıracak insan günahlarını. Böyle bulacak. Sonra veli valideyye, ya Rabbi. Anne babamı da affeyle ya Rabbi. Daha velil müminine bakın. Velil müminine, bütün müminleri böyle. Eski ümmetleri de. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın, İdris Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam bak, Musa Aleyhisselam'ın böyle şey. Hak peygamberin o din mensup olmadan önce. Tabi başka peygamber gelince önceki peygamber dini mensup yürütten kaldırılıyor böyle şey. Yani önceki ümmetleri de ya Rabbi, bu ümmeti Muhammed'i de bakınız, bütün müminleri de affeyle ya Rabbi. Ne zaman, nerede affolacak? Yevme yekumun hisab. Bakın, ah o gün var ya, yevme yekumun hisab var. Hesabın başladığı gün, kaim olduğu gün, mahşer gününde, mahkeme kübrada Allah soyunu çektiği zaman, işte ya Rabbi, o günü ya Rabbi, o gün işte, önce beni affeyle. Anne bu affeyle. Affeyle ya Rabbi. Ne olur affeyle. Müminleri ama tabii. Kafirle dua etmek günah. Edemiyorlar. Hayatta dua ederiz. Hidayet ermeleri için. Hak yola gelmen için dua ederiz hayatta. Öldükten sonra dua etmek onlara haram oluyor. Yani izin vermiyor. Bunu okuduk. Namazdayız. Namaz tamamlandı. Şimdi namaza girişte tekbir almıştık. Allah-u Ekber diye. Bu tekbir, tekbir tahrime, bu tekbirle beraber namazın yasakları başlamıştı. Şimdi namazdayız, yasaklar devam ediyor daha. Yani sağa sola bakamayız, konuşamayız, bir şey yiyemeyiz, bir şey yapamayız. Şimdi namaz yasak kalkacak. Nasıl kalkacak? Selamla kalkacak. Önce sağımıza selam vereceğiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Döneceğiz. Sağ omuzumuzu göreceğiz. Bak, ucunu göreceğiz bu şekilde. Ne diyoruz burada? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti size olsun. Kime burada? Melek var burada. Bir tanesi katip melek. Daha başka mahmut melekler de var. Sayı Allah-u Teala bilir. Meleklere selam veriyoruz. Yalnız kılıyorsak. Eğer cemaatle kılıyorsak önce sağ omuzumuzdaki meleklere, ondan sağımızdaki cemaate ineceğiz. Esselamu aleyküm. Yani Allah'ın selam, rahmeti size olsun derken hem melekleri hem cemaat. Yalnız kılıyorsak yalnız buradaki melekleri. Peki biz meleğe selam veriyoruz. Melek alacak mı selamımızı? Alacak. Mecbur almasın bakalım. Almasın. Mecbur alacak. Ve aleykümselam ve rahmetullah diye bize bakınız. Ve aleykümselam ve rahmetullah demeye mecbur o da. Diyor bunu. Duyamıyoruz bizler. Gafet edemezsin. Günahkarız. Tabi duyamıyor bu şekilde böyle. Ne insanın sistemleri var. İnsan ne cihazlar var insanlar böyle. Neyse çalıştıramıyoruz ama bunları. Çalıştıramıyoruz onları. Öyle duruyor bu şekilde böyle işte. Göremiyoruz. Tabi gören görüyor. Duyan duyuyor onları. Sonra sola selam vereceğiz. Tabi solda melek var böyle. Ya yalnız kılıyorsak yalnız melekleri ineceğiz böyle. Öyle geçecek kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken melekleri. Cemaat kılıyorsak soldaki cemaatı da. Selam verdik. Namaz salır kalkıyor artık. Ondan sonra burada bir sünnet kalıyor şimdi. Allahümme entes selam ve minkes selam diye bir de bu duayı okuyacağız. Bunu okuduktan sonra elhamdülillah muhteremler namaz kılmış namazımız burada tamamlamış oluyor muhteremler. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarete ya zel cali vel ikram. Bu anlamı çok geniş böylece. Yoksa ya zel celal, ey celal sahibi, güç, kudret, azamet, celal sahibi. Vel ikram. Ve ikram sahibi de böylece. O güzel Mevlamızı bu şekilde böyle vasıflayarak okuduktan sonra kılımız namaz tam oluyor muhteremler. Olmuş oluyor. Tabii sonra işte farzda sünneti kılacağız mesela. Sünnetse mesela farzı kılacağız bu şekilde böylece. Allah muhteremler dua edelim. Namaz kılamayanlara Allah güzel namazını nasip etsin muhteremler. Onlar namazdan hissesi olsun inşallah. Onlara bu namazın feyzini alsınlar inşallah. Sevabını alsınlar inşallah Teala. Allah Teala kılanlarımıza da cümlemize inşallah namazımızı daha iyi kılmaya nasip etsin. İlla Teala Fatiha.